ti kusinuen Donostiako kalean itzerditxo batari esan gabe nola pasatu parean gorputza zuan liraina eta oinak ze biltzen amorio du bihotz omenik